ćeš, budu, budu kukloju. Možeš trmati, ne usudi. Sunu ti holki, pahi holovu. Začarovati kolo do. І витрес пам'яті все, що магічне і небайдуже. Ти зможеш почути внутрішній голос. Спробуй кохати, не в'яжучи колос. Ні, я хочу бути там, де